کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے کسی ظالم کا تذکرہ نہیں کیا, ہر ظلم کا تذکرہ کیا ہے. اور کلام مجید میں قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے افراد کے لیے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, میرے بزرگ نے بھی فرمائے, کلام مجید میں 15 مرتبہ اللہ نے ازلم کا تذکرہ کیا. کلام مجید میں اللہ نے 15 مرتبہ ظالم کا نہیں ازلم, اور کل بتا چکا ازلم کہتے ہیں بہت بڑے ظالم کو. کبھی یہ کہتا ہے اس سے بڑا ازلم کون, اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے کسی نام کے تذکرے سے بولتا ہے. لیکن یہاں سورہ مبارک احود میں اللہ نے کوئی اور بات کی, اور وہ بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے آپ تک پہنچنی شروع ہو جائے, اور یہ تمہینی مراحل پھر ہو جائے تو گفتگو آگے بڑھے. ارشاد فرمایا ومن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون, ممن افترا علی اللہ کذبا, جو اللہ پر جھوٹ کی افترا باندھتا ہے. سلوات جیسی پڑھے نا بڑے چلے آپ ہم سب نے لایا جائے گا یہی تو وہ چھوٹے ہیں جنہوں نے اللہ سے جھوٹ بول رہا ہے. تو جو کھڑے ہوئے اور یہ جو گواہ ہیں اشہاد, کل اشہاد کو بھی ہوتا ہے میں لگتا سننے والوں کو, یہ اشہاد شہید ایک ہو تو شہید, بہت سے ہو تو اشہاد. اس کا مطلب ہے کہ جب جھوٹ بولنے والے اللہ کی بارگاہ میں لائے گئے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ان کا عمل دیکھ رہے ہیں. آج ظالموں پہ اللہ کی لعنت. کون ظالم؟ تو سورہ بقرہ کی آیت میں بھی آپ کو پہنچا چکا, اور اس آیت میں بھی ظالم کی نشانی اللہ نے وہی رکھی ہوئی. زیادہ تو آیت آپ کے حوالے کر, وہ من وہی ظالم ہے, وہ ہم یہ ستون عن سبیل اللہ, جو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے. اور سبیل میں ٹیڑھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, سیدھے رستے میں ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مستقیم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب ہے جو علی کے رستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں کی پگڈنڈیاں بھگا رہا ہے, سامنے گلی ہے, اب ایک رستہ پیچھے سے بھی آتا تھا مگر گلیاں تنگ تھی. کہنے لگے نہیں بڑی شارہ سے آئیے, تم گلیوں میں پھنس کے گمراہ ہو جائیں گے. بس ہم بھی یہی بتا رہے ہیں, اللہ نے صراط مستقیم بتایا ہے, دائیں بائیں کی گندی گلیوں سے نہ آئیے. ایک ظالم اور دکھاؤں اپنے یہ یاد رکھیے گا ظالم ہے کون, اللہ نے تعریف کیا کی ہے, یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ یہ ہونا کی وجہ, اور اس رستے میں ٹور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ نمبر تک کا ہم 18 سورہ نمبر والے کا رکھا کر رہا ہے, میں نے عرض کیا کہ 15 مرتبہ اللہ نے اسلم کی نشاندہی قرآن دیتی ہے, قرآن والی مجلسوں میں یہی اسلم آپ کے حوالے دار بتائے کرتا رہوں گا, لیکن یہاں کہہ رہا ہے وہ من اسلم, آج بھی ظالم نہیں دکھا رہا, وہ من اسلم مسجد کے رام آیا تو ربی, اس سے بڑا اظلم کون جس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کا مسئلہ ہو, جس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کا تذکرہ ہو. ثم اعرض عنہا, ابھی ترجمہ میں لفظوں سے نہیں کر سکتا, آپ کو بہت ہی لینگویج سے کر کے دکھا دو, ثم اعرض عنہا, اس کے بعد جو اسے اعراض کا منہ پھیر لے. دیکھیے آپ میرے سامنے تشریف فرمائیں تو آپ سے تو منہ پھیرا جا سکتا ہے کہ میں منہ ادھر کروں, میرا کوئی سامنے جلوہ حسینی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کسی وجہ سے منہ ادھر کر لیا تو مجھ سے منہ پھیرا, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, اللہ کہہ رہا جن کے سامنے آیتوں کا تذکرہ ہو اور وہ بدلے والے آیتوں کو کوئی بدل ہے جو منہ پھیرا جائے, بدن ہے جو ان سے منہ پھیرا جائے, آیت تو بدن نہیں لگتی. نہیں میں آیت پڑھتا ہوں, تو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو راجے اور چہروں کی پریشانی بڑی راجے نظر آتی ہے. حضرت مریم کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان عیسیٰ نے مریم کو آیتم میں رب, عیسیٰ اور مریم تمہارے رب کی ایک آیت, میں نے تو جملہ کہہ دیا جو حیرت میں بھول رہا ہوں, اللہ جانے ان کا میرا فکر پہنچا یا نہیں پہنچا, دونوں مل کر ایک آیت, عیسیٰ اور مریم دونوں مل کر ایک آیت, عیسیٰ اور مریم مل کر ایک آیت, عیسیٰ اور مریم مل کر ایک آیت. آپ نے دیکھا کچھ وجود والی بھی آیت میں ہوتی ہیں, ابھی بھی جب تک بولے اور 40% مجمع میرے ساتھ ہے تو ایک آیت اور پڑھتا ہوں, ہر تب تک کچھ آیتیں ہی پڑھنی ہے جب تک یہ چہروں کی حیرت دور نہیں ہو جاتی, میرے نوجوان لوگ سب مل کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ تک پہنچے گی. ہماری عجیب آیتوں میں تھے, ٹھیک ہے نا, تو اب چلنے پھرنے والی آیت تو سمجھ میں آ گئی نا, اصحاب کہف ساتھ ہے تو آیت ہے, میں نے تو اساتذہ سے یہی سیکھا کہ نہ حیرت کو اس میں اضافہ کرنا چاہیے, یہاں لفظ اصحاب کہف بولا جائے ان کے ساتھ وہ بھی ہو جائے یا ہاتھ پھیلائے گا یہ تو لکھا ہوا ہے, نماز پڑھ کے جھگڑے کے پہلنے والے نجیب جانور کو اپنی آیت کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت تو ہے اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے کہ اصحاب کہف کو اس سب کو بھی اصحاب کہف کی عجیب آیت میں شامل کیا گیا ہے. آپ کہیں گے کہیں جانور بھی آیت ہوگا, تو اگر اصحاب کہف کے کتے کی آیت ہونے پہ آپ کو حیرت ہے تو پڑھیے یہی سورہ مبارکہ, اللہ کہہ رہا ہے خبردار سالے کی مرغی کو تنگ نہ کرنا, آیت الملک کا یہ ہماری آیت ہے, ہماری آیت, اصحاب کہف ہماری آیت, कमाल है, जानवर का आयत होना समझ में आ रहा है, असाबुल हफ का आयत होना समझ में आ रहा है, अली का आयत होना समझ में आ रहा है। بلندتر سلام الدین نے اس واقعے کو لکھا. مدینہ کے قریب ایک راہب پریشان تو نہیں ہو رہا اپنے مقام سے بڑھا دینا یا گھٹا دینا, یہ چاروں طریقے آپ کے ذہن میں رہے گی تو پھر یہ واقعہ آپ تک پہنچ سکے گا. اور اس سے بہتر طریقے سے میں القاب کا بڑھا دینا گھٹا دینا اور فلم کی تعریفوں میں سننے والوں تک نہیں پہنچا سکتا. راہب رہا کرتا تھا مدینے سے باہر کافی دور, اور اپنے گرجے میں اپنے سومے میں رہا کرتا تھا, اور بڑا عالم فاضل تھا. انجیل تورات زبور آسمانی شریفوں کی تلاوت کیا کرتا تھا اور پوری طرح نجیب اختیار کر رکھی تھی تو لوگوں میں آتا نہیں. ایک دن انجیل و تورات و زبور میں مسلسل تذکرہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی آخری نبی آئے گا, اور اس نبی کا کوئی مسیح بھی ہوگا جسے امیر المومنین کہا جائے گا. تعریف اسے ذہن میں رہے گی, یہ ہے تو اس کا لقب امیر المومنین. اس نے یہ بات پڑھی اور حضرت عیسیٰ کا قول پڑھا کہ عیسیٰ نے کہا میں بشارت دینے آیا ہوں اس نبی کے لیے صلوات دے دیے. گرمی ختم ہو گئی بھائی, ٹھنڈی بڑی توجہ رکھے گا. تو اس نے لگا پڑھا امیر المومنین, اور اس نے یہ پڑھا آسمانی کتابوں صحیح وہ انجیل تورات و زبور میں کہ ہر نبی اسی نبی کی بشارت دینا, اور جناب عیسیٰ نے یہ بشارت کی اپنی انجیل میں کہ میں اس نبی کی بشارت دینے آیا ہوں اور میرے بعد ہر شخص اس نبی پر ایمان لائے. تو کئی برسوں بعد 20-25-35-30 برس بعد وہ اپنے سومکے سے گرجے سے جہاں وہ گوشہ نشین تھا نکلا. اب جو نکلا تو رستے میں کوئی پتری اسے ملا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بچہ بھی کاروان سے بچھڑ جائے اور یہ واقعہ آپ تک نہ پہنچ سکے. کوئی پتری ملا اور اس دوست سے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے سومیے سے اپنے گرجے سے اپنے چرچ سے نکل کے آ رہا ہوں اپنے سینگاگ سے, اور میں نے کتابوں میں یہ تذکرہ پڑھا کہ کوئی آخری نبی آیا ہے جو اللہ کا محبوب ہے, بڑا باکرامت ہے, اور اس میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور میں اس پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. اور لڑکے کو کہنے لگا کہ بھائی وہ نبی آیا بھی تھا اور دنیا سے پردہ بھی کر چکا. مگر 4 یا 5 سال گزرے تھے تو اب عرصے کا اندازہ آپ خود نکالنے لگا لیجیے کہ یہ کون سا زمانہ چل رہا ہے. 4 یا 5 سال گزرے تھے اور وہ نکلا تو کہنے لگا بھائی پھر میں نے نبی کی کتابوں میں پڑھا ہے, آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کوئی نبی ایسا ہوتا ہی نہیں جو اپنا جانشین نہ بنا کے جائے. ہم کے بزرگ نہ سزا کے لیے بڑے کریم ہیں, مرد میدان ہیں, رجل ہیں, سردار ہیں. تو مسلسل جس سے ملتا ہے وہ نئی الفاظ سناتا جا رہا ہے. سن کی تعریف اگر آپ کے ذہن میں رہی تو واقعہ پہنچے گا. نئی الفاظ سناتا جا رہا ہے پھر کسی سے اور تم جاؤ ان کو شوق سے میں نے آخری بدو سے پوچھا کہ کہاں ملیں گے تو کہا جاؤ مسجد نبوی میں جا کے دیکھو, ممبر پر تشریف فرمائیں. कहता है मैं मस्जिद नबवी में आया, बड़ी आहिस्ता से हवा के झोंके की तरह बैठते हुए गुजर जाऊंगा। अब जो मस्जिद में आएगा, कभी हजरत को देखा, कभी मिंबर को देखा, دلیل و برہان ہوتا ہے کہاں ہے؟ نبی اور اس کے جانشین کے پاس دلیل ہوتی ہے، برہان ہوتا ہے، کھلی ہوئے معجزات ہوتے ہیں، کہاں تلوار کھینچ کے زمین پہ رکھنے کا، یہی میری دلیل ہے، یہی میرا برہان ہے، کلمہ پڑھتا ہے یا تیری گردن اتار دی جائے۔ ہمارے قبیلے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، کہنے لگا اچھا سناؤ واقعہ، پھر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کرنا۔ کہنے سرکار بات یہ ہے کہ ایک بدو رہتا تھا، یہ بڑا مشہور ہمارے قبیلے کا واقعہ ہے، ایک بدو رہتا تھا، اور یہ بڑی پرانی بات ہے، پیغمبر اعظم بھی نہیں آئے تھے، حضرت عیسیٰ کے بعد کے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت بغداد شہر نہیں بنا، تو اس نے کبھی بغداد نہیں دیکھا، تو لوگوں نے بتایا بھائی بغداد ایسا ہے، بغداد ایسا ہے، بغداد ایسا ہے، بغداد ایسا ہے، بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑے بڑے بازار ہیں۔ کہتا ہے میں بغداد کے شوق زیارت میں چلنے لگا، رستے میں مجھے ایک نجس جانور نظر آیا، مجھے جانور کوئی کوئی جو اصحاب کا اپنے ساتھ کوئی نظر آیا، گزرتا تھا، اب جنگلی صحرائی قلب تھا، میں نے دیکھا بڑے خوبصورت قسم کے نقوش اس کے بائلوں پہ بنے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت قسم کے کان ہیں، بڑے نوکیلے اور پہنے دانت ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے تو بھائی کھال بھی بڑی اچھی ہے، کھال بھی ہو گئے ہیں، میں اسے قید کر لیا ہوں بغداد میں جا کے، یہ جانور تو بڑا بنا ہوا ہے۔ اپنا گھر بناؤں گا، وہاں روزگار کماؤں گا، رہنے لگوں گا، میرا گھر والا بھی میرے ساتھ چلا جائے گا۔ یہ کہہ کے اس نے کہا میں اسے قید کرتا ہوں، چار ڈالا پھنس گیا وہ، اب ہاتھ میں اٹھا کر چل رہا ہے، سامنے سے بغی ملا، بغداد کا رستہ طے ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یا شیخ من اینا اتخذ ھذا القلب، یہ کتا تو نے کہاں سے خریدا؟ کہنے لگا میں نے کہہ دیا۔ دھاریاں کیسی ہیں، کان کیسے ہیں، زبان کیسی ہے، کان کیسے ہیں، ہڈی کیسے ہیں، آگے گیا۔ اب عرب میں، لغت عرب میں ایک ایک جانور کے لیے 800 نام صرف شیر کے ہیں۔ تو سامنے سے ایک اور بدو آیا، اس نے اسی جانور کا کوئی اور نام دیا، میں یہ پھلا جانور کہاں سے بولا؟ کہنے لگا میں نے قید کیا ہے، ذرا اس کے بال دیکھو، اس کی کھال دیکھو، کتنا حسین ہے، مجھے نہیں پتا کون گھسڑ جائے گا، کون الگ ہو جائے گا، مجھے تو واقعی آپ کے حوالے کرنا ہے۔ پھر ایک اور مل گیا، پھر ایک اور مل گیا، اب جو آتا ہے وہ نیا نام لیتا ہے۔ تو میں اسی طرح چلتا رہا، 40-50 لوگ ملے، یاد رکھیے گا کہ جن کی تلوار رکھی ہوئی ہے مرنے والا ہے، قتل ہونے والا ہے، اور اجازت مانگی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ 40-50 افراد ملے، ان لوگوں سب نے نیا نام لیا، बड़ा खुश हो गया भाई, बड़ी बड़ी महंगी कीमत देने वाली है, बड़ी मोटी असामी हाथ लग गई है, तो इसे जाके बेचूंगा। मैंने पिंजरे में कपड़ा डालकर इसे आवाज लगानी शुरू की, लोगों आओ क्योंकि मेरे पास बड़ा कीमती जानवर रहेगा, तुमने ऐसी खाद बेची होगी, ना गोश देखा होगा, ना गोश देखा होगा, ना ऐसे कान देखे होंगे, ना ऐसे दांत देखे होंगे, ना ऐसे पंजे देखे होंगे, मैं तुमने आपके हवाले करने जा रहा हूँ। लोग आए कहने लगे भाई दिखा दो मेरे पास ऐसा कौन सा, मैं आप जानवर है अब जो कपड़ा हटाया, जो कहता आके कहने लगे दीवाना तो नहीं होगा, जो कोई खास जानवर है ये तो बर्दाश्त की कभी कभी में फिर रहा है। हमारे बच्चे तो हालिया में ऐसे पत्थर मार के रहते हैं, बाहर किसी को मन बयान बोल रहे आज बताते हैं पता चलता रहेगा मेरे साथ है आप, हमारे बच्चे तो उसे पत्थर मारते रहते हैं, ये ना हिंदी में लोग का रहता है उसे हिंदी में बयान बना के लाया है। जुमला आपके हवाले तकरीर खत्म हो रही है, पिंजरा हटाया एक लगा के कर लगा रहा न नजिस का नजिस। और क्या बोलते हैं जवाब भी मयसर नहीं है, कटाओ निकल जाओ हमारे दरबार से, ना तुम्हारे रसूल से कोई मतलब है, ना इस्लाम से कोई मतलब है, मुझे नहीं पता कि बारे में फिक्रा करके हम आगे झोंके की तरह गुजर जाऊंगा, मेरा दिल कहता है किताबों का फिक्र नहीं है, मेरा दिल कहता है सलमान दरवाजे पे ऐसे लोगों के इंतजार में खड़ा रहता है। सर पड़ गया سلمان لے کے چلے, پٹی باندھی. جب ذرا ہوش میں آیا, تقریر ختم ہو گئی, ذرا ہوش میں آیا تو کہنے لگا, بھائی ایسا کیا دیکھا تم نے؟ تو تم نے نہیں دیکھا ایسا کیا دیکھا تم نے؟ تو تم نے نہیں دیکھا. کب کیا نہیں دیکھا؟ اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ بدن کی زنجیر اتنی مضبوط تھی کہ یہ بیمار ناطے کو سمجھ نہیں پاتا. ہمیشہ پیدل نہیں چلا جا گیا سید سجاد کو. جب سفر تیز کرنا ہوتا تھا تو بے پالان روح کو لکھایا جاتا تھا, مگر آدمی بیمار سمجھ نہ پاتے تھے. سنا تو کیسے بانٹا جاتا تھا, ایک رسم کو بندے پر باندھ کے دھوپ کے بدلے میں بانٹا جاتا تھا, ایک رسم کو دونوں ٹولیوں میں باندھ کے روپ کے شروع سے بانٹا جاتا تھا. اور اس عالم میں ناکے کو تیز دوڑا جاتا تھا. جوان تھا جب میں ناکا گزرا تو میں نے دیکھا ان کے شکم سے کسی چار برس کی پیغام بھیجا سر صاحب ابھی 3 دن قافلے کو سکون میں پھیرایا جائے. صبح کے بعد ہم نے رضا چاہے پودے کے بعد بھی ابھی بازار سجایا جا رہا ہے. ابھی بازار سجایا جا رہا ہے. مجھے بہت طویل مسائل نہیں کرنا آج, لیکن دو جملے سن لیجیے. لگاتار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. اگر امام یزید کا حکم تھا نیا رنگ روحن کیا جائے, اس منور میں کہا تھا نئے پردے آوردہ کیے جائیں, پھول اور تاشے ہر گودام کے آگے رکھے جائے, اور ایسے میں جب قیدیوں کو قافلہ گزارا جائے تو وہ پھول اور تاشے بجائے جائے, میں گوشی کر کے رقص کیا جائے, اور ایسے میں علی کی بیٹیوں کو بلایا جائے. لیکن اب جو قافلہ آیا یہ بدلا اور چادر بیویوں کو بلایا گیا, میں تو بہتر علی کی بیٹی ان کے پیچھے بھاگے رہی ہے. تب اسے ساتھ ہم نے سارے رستے کچھ سے کچھ نہیں پاتا. کیا چاہتے ہو کشمیر؟ تو جانتا ہے ہم نبی وادیاں ہیں, ہمارے ہاتھ رسل سے بڑے ہوا ہے. تم مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ کبھی کتنی مہربانی کر یا ہمیں چادر لا دے یا ان سروں کو آگے لے جا تاکہ میرے ہماری میرے بھائی کو میں دیکھ رہے ہیں, میرے بھائی کے سر میں دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس مدر میں یہ ہر بیوی کے ساتھ اس کے پیارے کے سر پہ چلانا چھوڑ دیا. سال میں یہ ساتھ کہتا ہے شہزادی مقدار ہے جو ہم پر سلام کر رہا ہے. کبھی بھی مجھے سہل کہتے ہیں میں آل حسن کی کیا خدمت کر سکتا ہے. تو سہل انہوں نے شکر دے ان سروں کو آگے لے کے چلا. جیسے ہی گیا اس شمر کو سڑک کے ہٹا دیا, تازیانہ بلند کیا کہ اب اگر تو قریب میں سر حسین آیا تجھے قتل کر دیا جائے گا. ایسے میں ابن سلامی اس کے ساتھ زیارت سے آ رہا تھا. وہ کئی مہینے سے آخری جملہ سن لو, اس کو